Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos ir, pois, si máis non lembro, vámonos ir ás terras de Santiago, a Santiago concretamente, a capital de Galicia. E vamos a falar cun artista que se dice, pois, en algúns medios que é considerado por algúns círculos unha das mellores voces do panorama galego de hoxe. Así que vamos, sin máis delacións, vamos darlles boas tardes a Fran Allo Suárez. Boas tardes, Fran. Moi boas tardes, Armando. Como estamos? Pois ben, como estamos aí por esas terriñas que temos ganas de abrazar xa? Pois moi ben, pasadas por auga, por non variar, pero bueno, xa sabes que Galicia, sí, en la conchuvia é fermosa. Sí, sí, desde logo. Sí. Bueno, pois, alégrame moito, primeiro, darche gracias por recibirnos, por atendernos aquí neste programa Galegos no Baixo. Graciñas a vos por, unha vez máis, pois, contar comigo, e para min é un placer estar con todos vos. Bueno, pois vamos a falar dese a nova xira que xa estás preparando, non? A Suíza, se máis non lembro. Estou traballando niso, non? Agora mesmo, pois, ven a época, eu digo que a época máis fructuosa para un artista, que o verán cando máis actuacións temos. Primeiramente, pois, teño a gran sorte de o 30 de maio pois ir a actuar para todos os galegos que están en Suíza, en Hannover, en Alemania. Estou preparando pois un repertorio que, ademais dos clásicos que forman o meu disco, O Soño que Persigo, pois quero botar vista atrás e pois facer a miña humilde versión de grandes temas do panorama nacional, como podía ser Camilo VI, Nino Bravo, e tamén versións pois na nosa lingua en galego, non? Como Adiós Ríos, Adiós Fontes, Amancio Prada, Lela e demais. Sinto moi dentro, e respiro, e o volvo notar. Pode ser e dicir sentimento, pero este un dos teus discos, Alma Galega, un dos primeiros, non? Alma Galega é o primeiro single deste primeiro tamén traballo discográfico, O Soño que Persigo, e con concretamente pois con este tema pois inicio o proceso de promoción para darme a coñecer e para sentarme como artista pois na miña terra e no panorama musical. Moi ben, estupendo. Vamos, como ben dixemos, pois estás preparando xa esa xira que ides a facer a Suíza, porque supoño que non irás ti só, non? Porque tedes varios compañeros. Alemania teño a gran sorte pois de a Suíza ou a Alemania. Alemania, voume a Alemania, Hannover. Hannover, si sí, señor, a sí. Terra das mazás. Pois non o sabía, pois agora xa sí. Cando chega ali terei que probar algunha entón. Sí, sí, a máis ama unhas mazás buenísimas. Xa che digo que Hannover é unha das cidades que máis me gustou a min, porque eu estuve fun emigrante en Alemania. E entón foi unha das cidades que me encantou. Ademais, os mazaeiros, en fin, esas mazás, chaman a terra das mazás. Pois agora xa así o que eu teño que probar. Ademais, a cerveza que me dixeron que estaban boísimas. Buenísima. Pois agora non faltaron a mazá. Non deixes de probar a tarta de mazá. A tarta de mazá, pois vou apuntar, sí, para non esquecerme. Sí. E ademais, agora tiña gran sorte de, como se comentaba, pois de ir acompañado, pois, vamos a facer en acústico, vou acompañado dun guitarrista e dunha pianista. Pois o que estou intentando é que a xente, pois, eso, a chegar máis de preto Galicia con temas en galego e tamén, pois, con grandes clásicos do panorama, como podía ser o Gran Nino Bravo, non? Son temas que llevan bastante ao meu tono de voz. Porque ele vas a ter máis seguro o centro galego de Hannover, pois máis que seguro que te van a recibir cos brazos abertos, porque en fin, ali galegos hai unha cordada deles. E entón pois van a recibir que non vexas. E máis en Alemania. Porque como ben dices ti, eses soños dan o seu traballo, pero ao final chegas a conseguilos. Porque non hai soños sin traballo. Eu sempre levo unha mochila comigo e nas espaldas sempre levo un refrán, non, que di traballo, tempo e tesón, que son os tres ingredientes para poder alcanzar todo o que un se propón, as súas metas. Sempre me aplícome esas tres palabras, sempre digo, Fran, traballo, tempo e tesón, en loita polo que queres, que algún día, pois, verase represado tanto esforzo. Exactamente, porque ti xa comenzaste os 14 anos, polo tanto, non che ven de novo. Sí. Non, realmente, dende moi pequeniño, pois, tiven claro que a miña profesión tiña que ser a música. Con 14 anos, pois, foi a primeira vez que xa me subí en riba dun estadio, digamos, a nivel profesional, dentro dunha cama de televisión. E dende aquel momento dicen, non quero baixar, quero seguir loitando e quero seguir disfrutando da magia do estadio, da magia do público e do que me fai sentir a música. Claro, porque ademais isto leva o seu esforzo. Antes estivemos falando con outra artista tamén galega como é Marta Quintana, esa gran artista. E eu que se dice, sin tesón non hai nada. Como dicíamos, tides muchísimo, muchísimo, muchísimo traballo detrás. Detrás dunha cantiga hai muchísimo traballo. Sí, claro que sí. Eu sempre digo que agora vese reflexado un pouquiño todo o que fun adquirindo, todo o que fun aprendendo anos anteriores. Entón agora estou satisfeito de poder lanzar este disco porque vexo mesa moito máis maduro, non só para enfrentarme a un concerto ante un público, sino tamén pois a hora de realizar unha entrevista, de enfrontarme aos medios de comunicación, vexo mesa con máis táguas de experiencia, non? Sí, porque e tamén... o primeiro é normal, quedaste... Eso é como mismo nós, por exemplo, enfrentarnos a un micro, por exemplo. Digo, canta auga nun bibiche detrás. Pois sí, ademais, mira, eu justamente tiven a gran sorte de facer un programa de radio durante 3 anos. Sempre dicía aos meus coñecidos fora de micros que dicía, vos parece vos moi sincero, pero cando vos din, fala durante 5 minutos diante dun micro, non sabedes nin que decir nin como comezar. Entón, pois eso coa experiencia pois vais adquirindo como en toda na vida. Exactamente, sí. Porque sempre tes saídas de unha maneira. Xa o dicen os grandes artistas tamén, a veces tamén nos equivocamos, pero cando nos equivocamos sabemos invitar a xente que siga. E entonces bueno, é cando volves ao carril. Dos erros temos que aprender, non? Non podemos nacer perfectos en unha profesión. O malo que desta profesión é que se te equivocas, pois equivocaste ante miles de persoas. Exactamente, sí, entonces, sí. Entonces aí temos un risco que en outras profesións pois a xente non ten, pero sí, bueno. Sí, exactamente. Tamén aprendemos máis rapidamente. Exactamente. Por iso digo eu que cando estás nun medio como nós, por exemplo, pois estamos se facemos un erro é diante de moita xente, non é diante de 2 ou de 3 ou de 4 amigos. Pero que son, quizás unha persoa que non é amiga, quizás máis é máis bonébola contigo con propio amigo. Sí, pois sí, eu sempre digo, además, mira, os meus maiores críticos, pero tamén gracias a Dios, non son pois os meus pais, a miña familia, os meus amigos que claro. Nunca, dime o que está ben, pero a veces tamén me di, Fran, aí fallaches, aí tens que corregir. Eso, de esa manera tamén é como aprendemos, como vamos, pois, madurando como artistas e tamén lógicamente como persoa. Porque como ben se dixo, eres dices en moitos medios que tamén eres pois un cantante selleiro. Sí. En estos de que estos son halagos, digo eu. Eu hasta agora, pois, eso intento, pois, tamén tomo moi ben, lóxicamente, un orgullo, poñome, vamos, sonrosome cada 2 por 3, sí. Pero intento tampouco darlle moita importancia, non? Darlle a necesaria, pois, nada máis. Efectivamente, intento que todo o que vaya facendo, pois, facelo o mellor posible, deixar sempre moi bo sabor de boca, ir aprendendo, pues, coa marcha, non? Eso que estou intentando a día de hoxe, facerme un oquiño no panorama, que está moi complicado, pero gustame facelo desde abaixo, para saber tamén o que é realmente, se algún día chego a conseguilo. E despois, pois, tanto as críticas como os piropos, pois, son sempre ben recibidos. Exactamente. A todo mundo lle gusta que nos pasen a man polas costas. por supuesto, a que no le gusta que lle... Que lle den un bico, claro, que en fin, a todo el mundo. Pero siempre hay que tomarlo, pues, exactamente, con la medida correspondiente. Porque todo esto lleva muchísimo trabajo detrás y hay que también, pues... Eu recoñezco agora máis que nunca o traballo que ten un artista detrás, porque aparte de estar nesto, pois aquí tamén pertenezco a unha asociación cultural, vexo os gaiteiros, vexo os que aprenden, os que non, en fin, bailes que facemos, obras de teatro e tal, vexo o traballo que se fai detrás e avaloro muchísimo o traballo dun artista, porque eu tamén cando tamén me dedico nestos pois cando se fan as festas, pois a subir a presentar os grupos e tal, non? Pois eu estimo muchísimo e agradezco muchísimo o traballo que levan eles detrás. Hai moito esforzo porque o mellor o que a xente ve enriba dun escenario, non? Pero detrás é o que dis ti, non? Hai moitas horas de ensaio, hai moitas horas preparándose un sanoso pues a nivel vocal, sino también físicamente para estar en unas condiciones de poder dar todo. Entonces, cuando no es un trabajo fácil, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a gente, pues, la verdad que el concepto que tiene un artista es creo que se ve arriba de un escenario muy bonito todo, pero sí que también tenga su lado más duro. Pero bueno, muy gratificante también. Exactamente, porque tú a mellor tes os teus amigos. A mellor tes... Ti, sí, faz este traballo a tal e eles faen outro tal, e ao mellor, pois, van a verte, beben a súa cervexa, beben a isto a tal, e ti tes que cuidarte sobre todo moito, ou é fuman, ou, en fin, moitas das cousas, que ti tes que, non tes que facelas, non debes facelas para ter, pois, estares preparado de voz, estares preparado físicamente, mentalmente, en fin... Es que eu te digo que sana con gusto, Armando non pica. Non. Entón, pois, eu, vamos, eu encantado de, oxalá, pois, teña que facer eso sempre, porque é o que realmente me gusta, non? É o que realmente me gusta, o que estou enriba dun escenario, pois, non o cambio por ningún sacrificio. Non, non, ademais, cando se fai unha cousa, como faz ti, porque se nota nas cantigas que cantas, cando, pois, que o faz con gusto, que te gusta, entón estás, cando fais unha cousa así, eso lévalo sin sacrificio, para ti non é un sacrificio. Non, eu pagaría polo que estou facendo, eu pagaría por poder traballar toda a miña vida desta maneira, porque bueno, é a profesión que dende pequeno, pois, souben, claro, que quería dedicarme a ela. Porque ti tes por de, ves de familia ou hai alguén que tuvera... de música o algo, non sei, nada. Bueno, Salich. Por lo que me contan, pues o meu avó pues sí que cantaba, o meu padriño alguna vez pues tamén tararea, pero vamos, que se quixeran dedicar de pleno ou que levaran a música no sangue, ninguén da familia. Solo eu, saín eu o rariño de todos. Bueno, eso non é unha rareza, é unha virtude. Porque agora xa con cantos discos tes xa? Este é o primeiro. Este é o primeiro, non? Acabo de lanzar. Cantas cantigas primeiro leva este disco? Pois son 11. 11 cancións. 11, non? 11 cancións. Mm. Porque a min a que me ten enamorado é Alma Galega. Alma Galega, a verdade, que está tendo moitísima acollida, tanto no estranxeiro... Como aquí mesmo en Galicia, en calquer parte de España, verdade que polo que me chega dos comentarios da xente a través das redes sociais, pois é que é unha canción que transmite, ¿no?, moito, que a letra que a sinten e que, pois, que se emocionan con ela. Porque precisamente, pois, eu repasando, e onte, por exemplo, quando estuvemos a falar e tal, pois, escuitando isto, e esta é a que mes, bueno, todas me gustan, non? Pero esta... pois Alma Galega xa dice moito. E entón, pois, esa cantiga, e ademais, que desapareceu rapidamente das tendas de discos, Sí, foi unha sorpresa, porque nada máis lanzar o disco, pois, comezou a nas áreas comerciais, pois, a agotarse. Sí. Eu sempre digo, pois, que teño moi bons amigos. ¿Eh? E que portanse moi ben. Pero a verdade é que sí, realmente, pois, Alma Galega é o, pois, o inicio, unha carta de presentación que comezou esta promoción de este disco. Creo que fui pues o mejor single que pueden elegir para comenzarme a embarcarme en esta aventura, porque me está dando muchísimas delicias. Pues acuérdate de, si tes, acuérdate de llevar a Alemania algún, que os vas a vender. Sí, eu vou levar uns poucos, pois o gallá que no, no, que os vendes. Xa che dixen eu da outra vez, cando te entrevistamos, que ibas a ter sorte. E eu digo xe que leves discos alemanes que os vas a vender. Eu levo, pero sobre todo que levo é moitas ganas, moita ilusión e querer pois facer o mellor posible, facer que a xente disfrute comigo, coa miña música e pasar pois un rato moi agradable ali en Hannover con todos os alemáns e con todos os galegos que están ali. Pois, nosotros o que queremos é que disfrutes, en fin, que xa o faz, pero que disfrutes, que facas disfrutar, que iso é o importante dun artista. Disfrutar el fai disfrutar os outros. E, ademais, levando forza positiva, pois seres positivo para os demais. E ti tala. Sí, sempre digo que eu sí que vou disfrutar, entonces pois, a miña meta, o meu objetivo é que a xente disfrute comigo. Entonces xa me dou cun canto nos dentes e podo volver voltar para Galicia cun sorriso de orella a orella. Exactamente. A ver se te vemos algún día aquí por Barcelona. Estou deseando. É máis, para irme para Hannover, vou parar, fago ali escala en Barcelona. O que pasa que nada, non me dá tempo a nada. No, pero... no, claro. É que facer escala, baixar dun avión e subir o outro. E subirme para outros. Pero espero, pois o mesmo que vou facer en Hannover, pois espero moi pronto poder ir a visitarvos e estar un rato moi agradable pois xa con vos. Porque a min gustareme, de verdade, digoche sinceramente que me gustaría, Fran, me gustaría verte pois por aquí. E ao mellor tamén me toca verte por Galicia, quen dice? Pois o galla que sí, a veces de verán, a verdade que estamos contentos porque se están pechando datas de concertos e eu espero pues a todo el mundo cos brazos abertos que veña a verme, que disfrute conmigo e pasar pues o que se decía antes, un rato moi agradable con todos vos. Pois como se suele dicir, como ben dices ti, pois con esforzo os soños cúmprense. Sí, con traballo, tempo e tesón, pues todo nesta vida, pues yo creo que se pode lograr. Sobre todo, pues eso, ¿no? Recordando, tendome claro de dónde ves, a dónde queres chegar, e sempre cos pés na terra, rodeado de moi boa xente, que é o importante. Pois, iso é o que se ten que facer. Ademais, se tú eres unha persoa xoven, vexo que tes os pés no chan, polo tanto, Fran, solamente che desexo o mellor do mellor, que teñes moitos éxitos en Alemania, que non se xa esa última salida que saias a Alemania ou a Suiza ou a outro país, como sea a Sudamérica, que máis que seguro que vas a ter moita sorte. E como che digo, moitas gracias por atenderme e, en fin, que teñas moita sorte. Moitísimas gracias a vos, Armando. Foi unha vez máis un placer falar con todos vostedes. E nada, que vos espero ver moi pronto e espero tamén poder agradecervos todo o vos apoio da mellor forma que sei, que creo que en riba dun estadio. Pois moi ben, moita sorte. Graciñas. Aperta. Pode ser pola festa e a xente que che dá o corazón para sempre. Bueno, pues qué mejor que despedirnos con música de Fran. Y entonces, pues, amigas y amigos, como digo siempre, o xoves que ven non estaremos, porque día do traballador, non? Pero para os xoves siguientes sí estaremos aquí. E lembrade de que este programa tamén se reemite os domingos de 1 a 3 da tarde. Así que, amigas y amigos, como decía Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e a pensar en positivo. Que cantan ben de chorar.